1099 i ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merd Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merd Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 60 zł. Promocja jubileuszowa Merd, tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Komitet polityczny PiSu zdecyduje o przyszłości Trójki z Madrytu. Prezes Kaczyński chce surowej kary. Chodzi o wydalenie z partii. Kampania za publiczne pieniądze. Kandydaci na prezydenta Warszawy krytykują Hannę Gronkiewicz-Waltz za dzień otwarty drugiej linii metra. Jest to skandaliczne, ponieważ jesteśmy tydzień przed wyborami. Znów manifestacje w Meksyku. Ludzie pytają o losy zaginionych studentów. Za 7 godzin w PiSie sąd. Zbierze się komitet polityczny i zdecyduje o losie zawieszonych posłów Hoffmana, Kamińskiego oraz Rogackiego. Za ich podróż do Madrytu samolotem i pobranie pieniędzy z sejmowej kasy na jazdę samochodem ostro krytykował ich prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapowiedział, że nie widzi dla nich miejsca w partii. Na ostatniej prostej kampanii Jarosław Kaczyński mógł powiedzieć tylko jedno. Tego rodzaju postawa, jaką oni zaprezentowali, jest nie do tolerowania w naszej partii. Prezes PiS podkreślił od razu, że będzie dążył do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy. Chodzi o wydalenie z partii, co oczywiście zamyka także drogę do parlamentu w nieodległej już przyszłej kadencji. Dotychczasowe tłumaczenia posłów nie przekonały liderów partii. Pełniący obowiązki rzecznika PiS Marcin Mastalerek wyjaśnił, że decyzja o ich usunięciu zapadnie w głosowaniu. Jeżeli parlamentarzyści będą chcieli odwoływać się od tej decyzji, to przed partyjnym sądem koleżeńskim będą wtedy mogli przedstawić swoje racje. Trzej posłowie nie będą obecni podczas dzisiejszego posiedzenia, które ma być bardzo krótkie. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. W PiSie rozliczenia, w SLD pisanie wniosku do prokuratury. Zdaniem Sojuszu Modrycką aferę powinni zająć się śledczy, bo mogło dojść do wyłudzenia pieniędzy z sejmowej kasy. Swoje zawiadomienie politycy lewicy mają złożyć w prokuraturze jeszcze dziś. Kandydaci na prezydenta Warszawy krytykują prezydent stolicy. Powód: dzień otwarty niedziałającej jeszcze drugiej linii metra. Przemysław Wipler mówi, że Hanna Gronkiewicz-Waltz chwali się opóźnioną inwestycją. Mamy nadzieję, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz nie będzie już prezydentem w momencie, gdy metro wystartuje. Z kolei Jacek Sasin z PiSu zarzuca prezydent Warszawy, że uprawia kampanię wyborczą za publiczne pieniądze. Jest to skandaliczne, ponieważ jesteśmy tydzień przed wyborami i organizowana jest impreza, która nie ma żadnego uzasadnienia, żadnego sobie poza uzasadnieniem wyborczym. Organizuje się z publicznych pieniędzy imprezę, która jest imprezą wyborczą Hanny Gronkiewicz-Waltz. A Hanna Gronkiewicz-Waltz odpowiada. Te stacje są realne, 7 stacji. To jest po prostu pokazanie tego tym, którzy mnie wybierali, co zrobiłam przez te 4 lata. No nie zgadzam się z panem Sasinem. Tyle politycznej burzy na ostatniej prostej kampanii, a teraz wrażenia warszawiaków, którzy wczoraj oglądali 7 stacji podziemnej kolejki. Jesteśmy pod wrażeniem olbrzymim. Piękne. To stare lepsze jest. Tutaj można się zgubić. To jest element kampanii, to jest oczywiste, tak? No to jest taka impreza, tak, żeby pokazać ludziom tak zwane otwarcie przed otwarciem. Chciałam się przejechać, ale jakoś nie widzę tego pociągu. Bo pociągi jeszcze nie kursują. Najwcześniej wyjadą na tory 14 grudnia. 14 osób zatrzymanych po manifestacjach w Meksyku. To po tym, jak grupa zamaskowanych demonstrantów podpaliła drzwi Pałacu Narodowego. Ludzie wciąż wychodzą na ulicę i domagają się prawa o zaginionych w Iguali studentach. 43 młode osoby, zdaniem śledczych, zostały zamordowane przez gang. Demonstranci domagają się odwołania Enrique Peña Nieto ze stanowiska prezydenta, sprawiedliwości i odnalezienia zaginionych osób. 26 września w miejscowości Iguala w stanie Guerrero doszło do manifestacji studentów, po której zaginęły 43 osoby. 3 dni temu prokurator generalny Meksyku powiedział, że 3 z zatrzymanych osób przyznały się do zamordowania studentów. Dotychczas nie zidentyfikowano zwłok znalezionych w masowych grobach, więc studenci nadal oficjalnie uznani są za zaginionych. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Ocieplenie na linii Moskwa-Tbilisi. Rosja znosi embargo i od dziś zezwala na import gruzińskich suszonych owoców. Moskiewskie media sugerują, że to efekt poprawy stosunków między krajami. Rosyjska służba sanitarna Rossilhosnadzor zezwoliła na wznowienie importu m.in. suszonych gruzińskich jabłek, gruszek, śliwek, malin, wiśni i czereśni. Oficjalnie zrobiono to na prośbę dużych rosyjskich importerów i pod jakościowe gwarancje gruzińskiego Ministerstwa Rolnictwa. Rządowa rosyjska gazeta zwraca uwagę, że import gruzińskiej produkcji roślinnej do Rosji został zakazany 9 lat temu. Jako przyczynę podawano m.in. brak kontroli fitosanitarnej ze strony Gruzji. Po odejściu od władzy prozachodniego prezydenta Michaila Saakaszwilego i jego rządu Rosja zaczęła stopniowo łagodzić zakaz. Najpierw zezwoliła na import gruzińskich win i wody mineralnej. Potem na rosyjskie półki wróciła gruzińska herbata i liść laurowy. Następnie owoce cytrusowe, orzechy i winogrona, a obecnie owoce suszone. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. W sprawie wydarzenia weekendu, czyli walki Adamek Szpilka, mówił już Adamek, niech przemówi i Artur Szpilka. Pokazałem, że jednak można, że nie boję się wyzwań i ja nie chcę boksować z leszczami. Szpilka pokonał Adamka na punkty i teraz marzy o karierze w Stanach Zjednoczonych. Mam plan. Toczę jeszcze jedną walkę i wyjeżdżam do Stanów na 3 miesiące potrenować. No i zobaczę, jeżeli przez 3 miesiące znajdę to, co chcę znaleźć, to tam postaram się zostać. Jeżeli nie, wracam do Polski. Co chce znaleźć i czy znajdzie, przekonamy się za 3 miesiące. W T-Mobile Ekstraklasie było sporo niespodzianek. Ruch Chorzów strzelił w meczu z Jagiellonią więcej goli niż w poprzednich 7 kolejkach. No i wygrał. 5-2. Zawisza Bydgoszcz uległ Górnikowi Zabrze 1-2, a Legia Warszawa nie poradziła sobie z Pogonią Szczecin i przegrała także 1-2. Jednego z goli strzelił Rafał Murawski. Przyjęliśmy Legię na swojej połowie i wychodziliśmy z fajnymi kontrami. Do samego końca walczyliśmy o te punkty i no ze szczęściem dla nas skończyło się to wygrane. Przegląd lig w Europie zaczynamy od Francji. Tam do gry po długiej przerwie wrócił Zlatan Ibrahimović, a Paris Saint-Germain wygrało we francuskim klasyku z Olimpikiem Marsylia 2-0. W Niemczech Borussia Dortmund odbiła się od dna. Pokonała 1-0 Borussia Mönchengladbach, choć właściwie Gladbach pokonało się samo, było 1-0 po kuriozalnym golu samobójczym. W Anglii Wojciech Szczęsny spotkał się z Łukaszem Fabiańskim. Prowadził Arsenal, ale sensacyjnie wygrało Swansea 2-1. A w Hiszpanii Atletico Madryt straciło szansę na pozycję wicelidera, przegrało 1-2 z Realem Sociedad. We Włoszech Kamil Glik nie zatrzymał Romy, Totti i spółka wygrali 3-0. Piłkarki ręczne Esper Lublin dołożyły kolejny punkt w Lidze Mistrzyń. Zremisowały 30-30 z Metz Handball, a w naszej lidze Viva Tauron Kielce pokazało swoją moc w meczu na szczycie piłkarzy ręcznych. Wygrało z Wisłą Orlen Płockarz 35-22. Nico Rosberg wygrał Grand Prix Brazylii Formuły 1 i próbuje gonić na finiszu Lewisa Hamiltona. Anglik był drugi, ale to on prowadzi w klasyfikacji generalnej i ma 17 punktów przewagi nad Rosbergiem. Ostatni wyścig w Abu Dhabi będzie podwójnie punktowany i dopiero tam poznamy mistrza świata. Ranek mglisty, w dzień na północy, a także w centrum zachmurzy się i przelotnie pokropi. Na południu kraju możliwe większe przejaśnienia. Wiatr południowy słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli rośnie. Temperatura całkiem wysoka, od 10 stopni w Szczecinie, 11 w Pile, Ustce i Koszalinie, 12 stopni w Trójmieście, Poznaniu i Augustowie, 13 w Łodzi, Olsztynie i Elblągu, 14 w Warszawie, Krakowie, w Lublinie, 15 w Katowicach, Tarnowie i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Rzeszowie dziś, 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Smartfon LG L65, dwurdzeniowy procesor za 449. Laptop 15 cali, Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Pasażerom odlatującym do Barcelony, Rzymu i Wiednia gratulujemy wygranej. Kolejnych zwycięzców promocji Chibo zapraszamy do odprawy. Ty także możesz wygrać. Promocja Chibo jeszcze trwa. Kup kawę Chibo już dziś i zgłoś swój paragon na kawachibo.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu profesor Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego, doradca prezydenta Rzeczypospolitej do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Panie profesorze, po wczorajszych obchodach rocznicy złożenia muru berlińskiego straciliśmy znowu pozycję lidera przemian demokratycznych 89 roku? Tej pozycji nie możemy stracić. Obchody muru to rzecz incydentalna, rocznicy upadku muru to rzecz incydentalna, musiała się zdarzyć, natomiast wszyscy na świecie wiedzą, że te przemiany zaczęły się w Polsce, zaczęły się w Gdańsku, w Warszawie. Może i wszyscy wiedzą, ale tak ja troszkę wątpię, czy tak dobrze wiedzą, bo ciągle wraca ta sprawa. sprawa, że my nie wykorzystujemy tej okazji, żeby jakoś to pokazywać światu. No ja wiem, że było wielkie tutaj, wielkie zgromadzenie. Piękne obchody miały wielki rezonans, miały wielkie odzwierciedlenie w mediach światowych. No mur rzeczywiście jest rzeczą spektakularną. To jest taki moment może do pewnego przełomu. Ale my też moglibyśmy sobie jakieś spektakle robić, prawda? Niekoniecznie w czerwcu, może w sierpniu. Robimy, a może niekoniecznie takie, jakie byśmy chcieli. Tak, jutro może będą spektakle jakieś licznych marszów. To też się niestety zdarza. Natomiast mur berliński rzeczywiście, ze względu na dramaturgię, która towarzyszyła jego powstaniu, później te liczne ucieczki, wreszcie rzeczywiście bardzo spektakularny upadek, też taki dramatyczny nocą. On się bardzo dobrze sprzedaje jako taka chwila przełomowa. Natomiast rzeczywiście to, co najważniejsze, jeżeli chodzi o upadek komunizmu, upadek tego bloku komunistycznego, układu wschód-zachód, zimnej wojny, to wszystko parę miesięcy zaczęło się w Polsce, z tego nikt nie ma wątpliwości. Ani politycy, ani media, ani nawet studenci, którzy przybywają do Polski z różnych stron świata. Zanim przejdziemy do spraw bieżących w związku z jutrzejszym Świętem Niepodległości, zapytam nieco górnolotnie, w jakim stanie jest nasza państwowość, nasza niepodległość, jaka jest nasza pozycja w Europie, na świecie? Z tego pytania mogłoby wynikać, że ten stan jest jakiś budzący jakieś wątpliwości. Czy pytanie niepokój. Nie jest tendencyjne. To nie chodzi o tendencyjność, tylko że w ten, może rzeczywiście są powody do niepokoju, o których ja nie wiem. Nie uważam. Polska jest w dobrym stanie i myślę, że nikt co do tego nie powinien mieć większych wątpliwości ani w kraju, ale zwłaszcza za granicą. Polska oceniana jest jako taki bardzo stabilny, obliczalny partner. Wiele kontaktów międzynarodowych o tym świadczy. Wiele państw uważa, że jeżeli poważne rzeczy, to z Polską, dlatego że Polska jest odpowiedzialnie prowadzona od wielu lat, rozwija się bardzo przyzwoicie. Możemy narzekać sobie na użytek wewnętrzny i nawet powinniśmy, to robimy przecież. Natomiast zarówno pod względem wewnętrznym, jak i jeżeli chodzi o pozycję międzynarodową, to jest taki okres. Zresztą pani pamięta ten wielki raport, słynny raport, przecież nie zamawiany przez polski rząd, przez polskie władze, The Economist, o nowej epoce jagiellońskiej, Golden Age, złota era, złote czasy w historii Polski, taki jakiego Polska nie miała od przełomu XV-XVI wieku. Doceńmy to. Starając się jednocześnie poprawić to wszystko, co w dalszym ciągu nie odpowiada naszym oczekiwaniom, naszym aspiracjom. Mamy złoty czas, ale mamy też powody do niepokoju w związku z sytuacją na wschodzie. Jak pan rozumie słowa ministra Siemoniaka wypowiedziane niedawno w jednym z wywiadów, że cena agresji na Polskę musi być bardzo wysoka, ponieważ na to nie reaguje automatycznie? To jest jakaś taka niewiara w NATO? Znaczy nie wierzę, żeby NATO miało nie zareagować, to w ogóle wykluczone. Natomiast oczywiście żaden sojusz nie zwolni państwa od wysiłku wewnętrznego, od budowy na miarę możliwości gospodarczych, ale także wyzwań zewnętrznych, zagrożeń zewnętrznych, potencjału obronnego. I to Polska czyni, to pewnie pan minister powiedział to w związku z podpisaniem przez prezydenta najnowszej wersji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie rzeczywiście punkt pierwszy to jest wysiłek własny. Ale ja akurat nie mam żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o wiarygodność Sojuszu Atlantyckiego. Ta wiarygodność... A ma pan wątpliwości co do wysiłku własnego? Czy on powinien być duży, czy powinien być umiarkowany? Myślę, że jest tak w tej chwili mniej więcej w sam raz, bo to jest funkcja zarówno możliwości gospodarczych, jak i tego, co dzieje się wokół. I ten wysiłek jest na miarę jednego i drugiego. Nie zapominajmy też i o tym, że taka agresja na Polskę, ona nie mogłaby się dokonać tak znienacka, w sposób nieoczekiwany, tak jak napad 1 września na Polskę, czy na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 roku. Dzisiaj przygotowania do ewentualnej agresji śledzone byłyby, czy byłyby sygnały z dużym, dużym wyprzedzeniem, umożliwiają to zarówno legalne, jak i nielegalne możliwości śledzenia ruchów potencjalnego przeciwnika. Także gdyby rzeczywiście coś się szykowało, to wtedy sojusz, cały jego potencjał, machina obronna zdążyłaby na czas, na pewno nie bylibyśmy sami. Wszelkie porównania do 1939 roku są nieuprawnione. To teraz pana będę pytać o skrzeczącą pospolitość. Mianowicie przy okazji, delikatnie mówiąc, niefortunnej wycieczki trzech posłów PiSu do Madrytu, wśród wielu pytań, które przy okazji się pojawiły, jest też i takie, jaki jest rzeczywisty sens uczestnictwa polskich przedstawicieli w różnych międzynarodowych gremiach, bo jeżeli oni sobie część z nich, pewnie nie tylko oni, traktują część takich spotkań jako wycieczki, no to może i właściwie nie masz z tego powodu żadnych reperkusji, żadnych konsekwencji, bo gdyby nie sytuacja na pokładzie samolotu, to pewnie też by tak była, to może w ogóle nie ma sensu, żebyśmy uczestniczyli w takich gremiach. No trzeba, żebyśmy oczywiście uczestniczyli, skoro jesteśmy członkami ważnych organizacji międzynarodowych i skoro częścią tych organizacji są te ciała parlamentarne, tak jest przecież i w Radzie Europy, która jest w ogóle tak per se bardzo taką parlamentarną organizacją, bardzo silny jest ten wymiar parlamentarny, bo to jest organizacja, która zajmuje się głównie demokracją. Przecież dotyczy to także Unii Europejskiej, w tych ciałach podejmuje się czasem bardzo ważne decyzje, tak jak Zgromadzenie Parlamentarne Europy. Przecież zdobyło się na wspaniały gest w postaci wykluczenia Rosji, o czym nie wszyscy pamiętają, z Rady Europy i zawieszenia jej do końca w prawach członkowskich do końca tego roku. Żadna inna organizacja na taką ważną decyzję się nie zdobyła. Czyli nie jest to taka organizacja papierowa, czysto dekoracyjna? Nie jest. Ona bardzo pożyteczna, może działa w cieniu innych, także jakby możniejszych, potężniejszych, jest pożyteczna. Natomiast to oczywiście, co czasem wyczyniają nasi przedstawiciele, to chyba nie wymaga komentarza. No to rzecz po prostu, która sama się komentuje, mówiąc może mało zgrabnie. Nie, no może jednak to wymaga komentarza, może nie tyle to zachowanie, bo już wszyscy jeżdżą po tych posłach jak po łysej kobyle i pewnie sobie Właśnie. Oni na to zasłużyli, ale w ogóle czy pan ma jakiś pomysł, co zrobić, żeby te nasze delegacje były to jakieś takie poważniejsze? Mnie się, zdecydowanie tak, znaczy kierownictwa partii powinny dysygnować ludzi, którzy mają pojęcie o tym, co się dzieje, o czym mowa, czym zajmują się te organizacje, te instytucje wielostronne, to po pierwsze. A następnie zarówno kierownictwo naszego parlamentu, Sejmu, Senatu, jak i kierownictwa poszczególnych partii pewnie powinny mieć jakiś mechanizm weryfikujący ich aktywność, ich uczestnictwo, to czy się wypowiadają, jak się wypowiadają. To są rzeczy, które powinny być jakoś praktykowane, bo inaczej dochodzi do tego typu sytuacji. Jeżeli można było, jeżeli to się mogło stać, to dlatego, że było takie poczucie pewnej bezkarności, znaczy, że taka jest praktyka i jeżeli ktoś tak się zachowuje, to nikomu to nie przeszkadza. Dopiero tak jak pani zauważyła, ten skandal w przelocie ujawnił prawdę, która pewnie miała miejsce od dłuższego czasu i jest znacznie bardziej rozległa niż ten wyczyn tej trójki. Panie profesorze, skandale z udziałem posłów przysłoniły nieco, odsunęły na dalszy plan komentarze po sejmowym wystąpieniu ministra Grzegorza Schetyna. To było ważne wystąpienie. Odsunęły też na dalszy plan komentarze po ocaleniu, w cudzysłowie, marszałka Radosława Sikorskiego. Ja bym chciała na chwilę do tego wrócić i zapytać, ile w wystąpieniu ministra Schetyny było myśli i inspiracji prezydenta Komorowskiego? Myślę, że to była myśl, to była inspiracja, która jest obecna w polskiej polityce zagranicznej. Od wielu lat polityka zagraniczna, o tym mówię zawsze studentom, to przede wszystkim ciągłość, kontynuacja. Nie ma polityki zagranicznej, która byłaby tak prowadzona jakoś skokowo, raz w lewo, raz w prawo, z roku na rok. Tak nie jest. To są rzadkie momenty, rzadkie sytuacje, kiedy zmienia się rząd, zmienia się minister i mamy do czynienia z jakąś nową polityką, nowymi myślami, nowymi inspiracjami. Zmienia się czasem trochę styl oczywiście, bo człowiek to styl. Tak, ale chodzi mi o to, na co prezydent kładzie akcenty. Czy może coś musiał podpowiedzieć ministrowi? Nie potrafię powiedzieć. Nie byłem przy tym ewentualnym podpowiadaniu, natomiast... No ale było to w pewnym sensie wspólne dzieło, co pan przyznał w jednej z rozmów. To znaczy, rzeczywiście jest tak i to jest bardzo dobra praktyka, że prezydent i minister pozostają w kontakcie w sprawach związanych z polityką zagraniczną i to jest oczywiście bardzo dobrze. To znaczy, myślę, że to się może bardziej zaznaczy. Ten udział prezydenta, kancelarii prezydenta przy okazji następnego expose, które będzie odzwierciedlać przyjęte przez rząd, jak robi to rząd na początku każdego kolejnego roku, zadania polskiej polityki zagranicznej na kolejny rok. Ponieważ to było takie expose ad hoc, nie na bazie, nie będące jawną częścią zadań, w związku z tym to troszkę inaczej wyglądało. Ja do końca, prawdę powiedziawszy, nie byłem przekonany o konieczności wygłaszania tego expose, ale może dobrze, żeby nikt się nie czuł się zaniepokojonym. Mamy do czynienia z ciągłością polityki zagranicznej, ona jest bardzo uporządkowana, jest bardzo przemyślana. Takie było też to expose. A to, że prezydent i minister spraw zagranicznych bardzo dobrze się porozumiewają w tych sprawach, no to chyba punkt dla Polski. Dobrze to świadczy, dobrze to jest pondą do pani pytania na samym początku. A tego porozumienia nie było z ministrem Sikorskim. Nie mówię o tym, że prowadzili panowie różną politykę, ale nie było fizycznie tego porozumienia, prawda? Nie było konsultacji? One były, być może nie zawsze były wystarczające, ale one były, miały miejsce, sam byłem świadkiem przecież również rozmów, ale wiedziałem również, że one mają miejsce niezależnie od tego, że w nich nie uczestniczyłem, także to nie tak, ale tak jak powiedziałem, osoba to styl, w związku z tym czasem ten styl troszkę rzutuje. Pana słuchałam pana w zeszłym tygodniu i zrozumiałam, że jednak nie było tych konsultacji z ministrem Sikorskim. Nie, to nie tak, znaczy zdarzały się sytuacje. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że rząd... Jest jakaś różnica pomiędzy tymi kontaktami teraz i wcześniej? Trudno powiedzieć, one się dopiero rozwijają, prawda? No dobrze, ale na tym etapie. Natomiast zgodnie z konstytucją to rząd odpowiada za, prowadzi politykę zagraniczną, prowadzi politykę bezpieczeństwa i dlatego też nie w każdej sytuacji rząd być może czuje się jakoś pod presją konieczności konsultacji różnych poczynań z prezydentem, który ma także swoją wybitną rolę w konstytucji, jeżeli chodzi o stosunki zewnętrzne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, suwerenność państwa i oczywiście dobre obyczaje nakazywałyby, czy nakazują, żeby ten kontakt, te konsultacje były bardzo bliskie. Czasem w pośpiechu, być może czasem bierze to z temperamentu, z tego, że gdzieś są w rozjazdach różne ważne osobistości. Te konsultacje nie były takie, jakie moglibyśmy, że tak powiem, jakich moglibyśmy oczekiwać. Czyli obyczaje ministra Schetyny jednym słowem są lepsze niż byłego ministra Sikorskiego? Tak, bym tego nie kwalifikował, natomiast z całą pewnością to, na co możemy liczyć, to na bardzo dobre porozumienie ministra zagranicznych i prezydenta w sprawach polityki zagranicznej. Jestem tego świadkiem, jesteśmy tego wszyscy świadkami od kilku tygodni. A prezydent już nie ma obaw, że Grzegorz Schetyna nie podoła, co prawda nigdy nie wyraził takiego zdania wprost, ale można było zrozumieć, że jednak wolałby, żeby w tej sytuacji został na swoim stanowisku doświadczony minister Sikorski, ponieważ inni takiego doświadczenia nie mają. Widzi pani redaktor, to pokazuje, że jednak jeżeli prezydent chciał kontynuacji tej misji przez ministra Sikorskiego, to znaczy, że uważał, że dobry minister, że dobrze się pracuje, nawet jeżeli czasem zdarzały się jakieś potknięcia w tej współpracy. Natomiast powiem prywatnie, ja uważam, że pan minister Schetyna nadzwyczaj sprawnie i kompetentnie wszedł w tą swoją nową rolę. Sam, że tak powiem, na chwilę wstrzymałem oddech i okazało się, że te wątpliwości były nieuzasadnione. Minister Schetyna radzi sobie nadzwyczaj dobrze, biorąc pod uwagę to, że wcześniej niespecjalnie, że tak powiem, zajmował się tą problematyką, był specjalistą od innych zagadnień polityki państwowej. Tutaj sprawdza się bardzo dobrze, w związku z tym myślę, że ta kompetencja, ta powaga, poziom, z jaką sprawuje ten urząd, będzie się tylko pogłębiać. Patrzę na zegar i mogę powiedzieć tylko ciąg dalszy w następnym odcinku za czas jakiś. Dziękuję bardzo profesor Roman Kuźniar, doradca prezydenta. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. 1,5 miliona złotych, tyle w sumie łapówek mieli przyjąć oskarżeni w tym procesie. W sądzie w Opolu ma dziś zapaść wyrok w sprawie nieprawidłowości i korupcji, do jakich miało dojść przy ubezpieczeniu elektrowni Opole w latach 2002-2004. Proces rozpoczął się w marcu 2009. Wśród oskarżonych jest dwoje byłych opolskich posłów SLD, Aleksandra Jakubowska i Jerzy Szteliga, a także były prezes elektrowni i była szefowa opolskiego oddziału PZU. Według prokuratury główni oskarżeni w procesie funkcjonowali w stałym układzie korupcyjnym. Dzielili się prowizją, jaką broker otrzymywał z racji ubezpieczenia majątku elektrowni. Kolejny dzień negocjacji zarządu katowickiego holdingu węglowego ze związkowcami. Dotyczą one zawieszenia niektórych świadczeń. Chodzi m.in. o deputaty węglowe i nagrody roczne. Zarząd przekonuje, że to ma zwiększyć efektywność firmy. Podczas piątkowego spotkania uzgodniono zasady ogólne dotyczące poszczególnych punktów porozumienia. Ma ponad 100 metrów. W przeddzień Święta Niepodległości gigantyczna flaga zostanie uroczyście podniesiona na liczący 65 metrów maszt wolności, który stanął na rondzie zgrupowania AK Radosław w Warszawie. Uroczystość rozpocznie się o 10:30. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Dymisja prezydenta Giorgio Napolitano. Ten temat zdominował włoskie media. Sędziwy szef państwa, który w czerwcu skończy 90 lat, został wybrany w kwietniu ubiegłego roku na drugą 7-letnią kadencję. Nie ukrywał jednak, że nie zamierza sprawować urzędu do 2020 roku. Wybrany w lutym parlament nie był w stanie wybrać jego następcy. W tej sytuacji sędziwy prezydent zgodził się pozostać na stanowisku, ale na pewno nie na całe 7 lat. Kwirynał przypomniał o tym w niedzielę, ustosunkowując się do pogłosek o rychłym ustąpieniu Giorgio Napolitano. W nocie podkreśla się też, że do ostatniej chwili, przez 2, 3 czy może więcej miesięcy, będzie on korzystać ze wszystkich swych prerogatyw. Nie będzie malowanym prezydentem. Partie polityczne proszą prezydenta, by pozostał. Na powtórkę chaosu, jaki zapanował po ubiegłorocznych wyborach, Włochy nie mogą sobie pozwolić. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystkie informacje teraz. Na kolejne zapraszamy o 9:00. Ranek jeszcze mglisty, w ciągu dnia na północy, a także w centrum możliwa mrzawka, a na południu może się przejaśnić. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, temperatura od 10 stopni w Szczecinie, 12 w Trójmieście, Suwałkach i Koninie, 14 w Warszawie, Kielcach i Zamościu, do 16 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved myself to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door. Because you know I love ya. Because you know I love ya. So far it's been so good and it seems that we'll stand the test. call me baby, but you refer to me as mine. What I like the best is how you can keep me on my toes. Staying home with you is better than sticking things up my... from frozen, but I don't ever hear you moan. You let me lie in bed when you're doing breakfast with the kids. Landing on my feet with you, I'm so happy this is how we live. Because you know I love you. Because you know I love you. Za 23 minuty będzie 9. Miło nam powitać gości. Agnieszka Stępień. Dzień dobry, mówimy pani Gabrieli Lesser z Tageszeitung. Dzień dobry. Dzień dobry. I Juriowi Banachewiczowi z Ukrinform. Dzień dobry. Trochę sobie o zagranicznych sprawach dzisiaj porozmawiamy. Rosjanie wzmacniają swoje siły na wschodzie Ukrainy. Przez przejścia graniczne kontrolowane przez separatystów wjeżdża sprzęt wojenny. Wojskowy. Co to może oznaczać? To jest testowanie Zachodu przez Putina, jak Rosja daleko może się posunąć, czy też może przygotowania do ataku? No to jest moim zdaniem jedno i drugie. Dlatego, że to wzmacnianie wojsk separatystów w Donbasie, w obozie Ługańskim i Donieckim oznacza to, że Rosja się nie wycofuje z swoich agresywnych planów wywierania nacisku na Zachód i władzę w Kijowie, a z innej strony też musimy o tym wiedzieć, że następuje teraz, idzie zima, chłody i widać tak, że na tych pozycjach, które teraz zajmują siły prorosyjskie, tak, nie widać tego przygotowania do tej zimy, czyli to może oznaczać, że planują po prostu jakieś działania ofensywne. Pani Gabriele Lesser? To jest być może też testowanie NATO, ale z drugiej strony NATO tam nie będzie ingerować. Znaczy NATO może pomóc w jakimś sensie. NATO może zabezpieczyć jeszcze granice bardziej niż do tej pory. To znaczy granice państw, które są członkiem NATO. Ale że NATO interweniuje w Ukrainie, To ja nie widzę. Mhm. Ale czy Zachód w ogóle zdaje sobie sprawę z zagrożenia? Teraz Der Spiegel opublikował taki raport Wspólnoty Liderów Europejskich, według którego w 8 ostatnich miesiącach było 40 niebezpiecznych incydentów między Rosją a NATO. 3 z nich mogły wywołać wojnę. Rzeczywiście jest niebezpiecznie? No jest bardzo niebezpiecznie i myślę, że wszyscy politycy, którzy... No wszyscy politycy na Zachodzie jednak zdają sobie sprawę z tego. I oczywiście najbardziej ci politycy, którzy rządzą kraje, które zagraniczą do Białorusi, do Ukrainy, właśnie do wschodu, jakby do tej granicy. Ale tak samo Niemcy zdają sobie sprawę bardzo dokładnie. Francuzi tak samo. Więc... ta świadomość jest, absolutnie. Tylko z tego nic nie wynika jeszcze. To, że mamy dokładną analizę, to nie znaczy, że mamy rozwiązania. To jest problem. A z pana perspektywy, jak to wygląda? No, 40, pani powiedziała o 40, tak, w przypadkach naruszenia. Tak. W ciągu ostatnich miesięcy. No to świadczy, że Rosja tak naprawdę testuje, na ile Zachód jest gotów posunąć się i na ile może się przeciwstawić, tak, agresywnej polityce i próbom Rosji zdestabilizować tę część Europy. Zgadzam się z tym, że NATO nie ma dobrych rozwiązań tej sytuacji, czyli jeżeli się szeroko mówi na przykład o piątym punkcie traktatu waszyngtońskiego, czyli o obronie państw członkowskich NATO, no to nie ma w ogóle żadnych rozwiązań wobec tego, jeżeli się Putin na przykład zdecyduje na wojnę gorącą na Ukrainie, tak? I też o tym powiedziała szefowa dyplomacji europejskiej Mogherini, która po prostu powiedziała, że traktat z Mińska musi być respektowany, chociaż jest łamany przez separatystów z Rosji, ale prosi Kijów, naciska na Kijów, żeby Kijów dalej respektował, bo po prostu nie ma innej opcji. Europa nie ma innej opcji i też NATO nie ma innej opcji rozwiązania tej sytuacji, czyli się po prostu przyglądają do rozwoju sytuacji, ale nie ma żadnego planu B, moim zdaniem, jakby to można było dalej działać w sytuacji, kiedy ta, powiedzmy w cudzysłowie, chłodna wojna, tak, przerośnie w coś więcej. No, wojska ukraińskie koncentrują się też tam wokół obszarów zajętych przez separatystów. Za kilkanaście dni, bo już niedługo, 21, będziemy mieć pierwszą rocznicę Euromajdanu. Czy sądzą państwo, że ten rozpad Ukrainy, który potem nastąpił na wschód i zachód, on jest trwały? Czyli podział na prorosyjską i proukraińską część Ukrainy. W ostatnich miesiącach gwałtownie przyspieszył właśnie proces takiej ukrainizacji Ukrainy, szeroko rozumianej ukrainizacji, nawet tych rosyjskojęzycznej części Ukrainy. Ale co to znaczy? To znaczy to, że w obliczu agresji Rosji ta część Ukrainy, która wcześniej widziała w Rosji partnera, przyjaciela i tak dalej, po prostu się obawia tego, że Putin przyjdzie ze swoją wizją stworzenia rosyjskiego mira tak zwanego i której tak naprawdę nie jest mile widziane na wschodzie Ukrainy i ta część Ukrainy, która wschodnia i południowa, czyli te obwody charkowski, zaporożski, kierowogradzki, chersoński i tak dalej, już nie są tak naprawdę w orbicie prorosyjskiej i bardziej się skłaniają ku polityce Kijowa i ku integracji z Zachodem, czyli bliżej współpracy z Unią Europejską, NATO i tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie się dalej działo. Teraz przenosimy się za naszą zachodnią granicę. Wczoraj Niemcy świętowali 25. rocznicę upadku muru berlińskiego. Był to pierwszy taki krok ku zjednoczeniu. Czy dziś w Niemczech są jeszcze jakieś ślady podziału właśnie na wschód i zachód? Czy też udało się stworzyć jednolite państwo? To znaczy państwo jest jednolity oczywiście. Tak, tak, ale jednolite tak, mentalnie tak, chciałam nie, tak, tak. Nie, pozostały takie podziały, ale one już nie są tak głębokie jak kiedyś. To znaczy ludzie dużo podróżują, też Niemcy, którzy zawsze mieszkali na zachodzie, podróżują na wschód i oczywiście ci ze wschodu na zachodzie, ale no ciągle są te różnice, ale tak jak mówię, że coraz mniej ich czuć. Ten standard życia też jest coraz wyższy tam na wschodzie, chociaż oni ciągle mają mniejszą emeryturę, ciągle troszeczkę mniej zarabiają, ale koszty życia też ciągle są trochę mniejsze. A mentalnie teraz wszyscy świętowali razem. No to właśnie, czy gigantyczna opcja polityczna w Niemczech powoduje, że odbywają się równoległe obchody jakichś poważnych, ważnych wydarzeń. Tak, to było, wszystko było razem. Razem, tam, czyli tak, nie. To, opcja polityczna nie powoduje. To znaczy, to nie było tak, że jedna grupa świętowała w ten sposób, druga grupa świętowała tak, tylko to wszystko było razem. I to było naprawdę takie uczucie zjednoczenia. I jeszcze coś było ważne, bo wszyscy, no nie wszyscy, ale w niektórych mowach zostało wskazane na to, że pani kanclerz, tak samo jak pan prezydent, są ze wschodu. Oni rządzą teraz krajem i rządzą też częścią zachodnią, ale oni są ze wschodu. Czyli co, to była taka nobilitacja wschodu? Nie, ale to znaczy, że właśnie że ta mentalność już, to jest wspólna mentalność już, że pani kanclerz może tak samo rządzić, ona jest ze wschodu, ale tak samo jak ale daje radę. Tak, tak samo jak prezydent Gauck też jest ze wschodu, ale oni mentalnie są tak bardzo już na zachodzie, że uda im się rządzić całym krajem i bardzo dobrze to robią. U nas opcja polityczna jest przeszkodą we wspólnych obchodach ważnych wydarzeń. Nie potrafimy się wznieść ponad podziały polityczne, właśnie nawet podczas takich obchodów ważnych uroczystości. Jutro będziemy świętować Święto Niepodległości i znów w Warszawie będziemy mieć dwa marsze. Jeden prezydencki, Razem dla Niepodległości, i Marsz Niepodległości organizowany przez Ruch Narodowy i sympatyków Ruchu Narodowego. Państwo obserwują to, co dzieje się w Polsce, tak trochę z dystansu, z racji tego, że pochodzicie z zagranicy. Czy rzeczywiście, jak się spogląda na nas z pewnej perspektywy, to my jesteśmy takim podzielonym społeczeństwem? Rzeczywiście tak, w ostatnich tych latach obserwuje się podczas Święta Niepodległości to, że to święto jest troszeczkę nie takie radosne wygląda, bo potem okazuje się, że są poszkodowani i tak dalej i raczej byłoby dobrze, jeżeli by to była jedna demonstracja wielka, tak, na wokół niepodległości Polski. Ale to, że demonstruje w różne środowiska, to też jest przyjawem jakiejś demokracji, tak? Czyli dojrzałości społeczeństwa. I moim zdaniem nie byłoby nic złego w tym, jeżeli by te demonstracje po prostu odbywały się w pokojowy taki sposób. Pani Gabriele? Myślę, że na Zachodzie patrzy się raczej na Polskę, że to się ciągle jeszcze rozwija. Więc to Polacy ciągle jeszcze mają czas jakby. I oczywiście widzi się, że to społeczeństwo jest podzielone. To widać gołym okiem jakby. Ale to tak długo jak ten kraj jest proeuropejski, to nikt się nie martwi specjalnie. To można dać Polsce i społeczeństwie jeszcze czas, że mogą dojrzewać do wspólnego myślenia. No zobaczymy, jak to będzie jutro, jak będzie wyglądało wspólne myślenie, co będzie się działo na ulicach Warszawy, ale dobre jest to, że także pojawia się wiele takich niepolitycznych inicjatyw, neutralnych politycznie, typu biegi niepodległości, zjazdy motocyklistów, czy inne tego rodzaju imprezy. Bardzo dziękuję. Gabriele Lesser, Die Tageszeitung, i Juri Banachewicz, Ukrinform, byli naszymi gośćmi. Dziękujemy. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. na liście bez zmian. Pink Floyd wciąż na pierwszym miejscu. Państwo decydują, co będzie w kolejnym notowaniu. Proszę wejść na stronę internetową. Urywki. Urywki z rozrywki. Za 6,5 minuty dziewiąta widzę za szybą pełna gotowość do słuchania, a więc zamieniamy się w słuch. Dziś Dariusz Rządkowski. Skąd się wzięły części ciała? Przychodzi matka do domu, a dzieci grają w komputer. Co jest? Tu bałagan. W kuchni nieumyte naczynia. Nie jest posprzątane. A tu jeszcze na tej sieni? Jakby normalnie? Kto miał tutaj? Kto to dzisiaj miał robić? Komu to przypada? Młodszy syn. Mi kuchnia. A starszy. A mnie sień. No to już do roboty. I stąd te części ciała do roboty tak się nazywają. Mięsień. A mięniesień, tylko mię prawie całe mieszkanie przypada. Dziękujemy. Dariusz Rządkowski, do usłyszenia za tydzień. My także się żegnamy. Anna Regulska, Ernest Zozun i Marcin Łukawski. Kłaniamy się wszystkim, którzy dziś w pracy i do pracy. Dalszą część pracy będzie uprzyjemniał Marek Niedźwiecki. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę. Może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez.